pe loc. Vreau să petrec și să joc. Noroc la mulți ani, să fiți plin de bani, ca munții de bani. Hai noroc, noroc, țină tot pe loc. Vreau să petrec și să joc. Noroc la mulți ani, să fiți plin de bani, ca munții de bani. Să fiți plin de bani, ca munții de bolovani.